عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار نے ہر لحظہ گوہر بار عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے گے غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گے وہ توصیف و ثنائے شگ ابرار میں ہر لحظہ کو ہر بار ورنہ وہ سید علی نسبی ہاں وہی امی لقبی ہاشمیوں مطلبیوں عربیوں قرشیوں مدنی اور کہاں ہم سے گناہگار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و منور و مجلا و مصفا در اعلی جو نظر آئے کہیں جلوائے روئے شہ ابرار آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و منور و مجلا و مصفا در اعلی جو نظر آئے کہیں جلوائے روئے شہ ابرار جگ قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہ ہیرا چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار جن کے قدموں کی چمک جن کے تلووں کی چمک جن کے ذروں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہ ہیرا چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار سونگ لو خوشبو گیسوئے محمد وہ سیاہ زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشاں یہ سیوتی یہ چمبیلی یہ گل لالا اور چمپا کا نکھار سونگ لو خوشبو گیسوئے محمد وہ سیاہ زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشاں یہ سیوتی یہ چمبیلی یہ گل لالا اور چمپا کا نکھار جس کی نکہت پہ ہے قربان گلو برگو سمن نا پائے آہو ختن باد چمن بھوے چمن ناز چمن نور چمن رنگ چمن سارا چمن زار جس کی نکہت پہ ہے قربان گلو برگو سمن نا پائے آہو ختن باد چمن بھوے چمن ناز چمن نور چمن رنگ چمن سارا چمن زار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار آپ کے ذکر میں گئے نغمہ سرا سارے ہوڈی خان عرب نغمہ نگاران عجم شوکت الفاظ ادب عظمت قرطاس و قلم باد زبا موج نسیم آپ کے ذکر میں گئے نغمہ سرا سارے حدی خان عرب نغمہ نگاران عجم شوکت الفاظ ادب عظمت قرطاس و قلم باد زباں موج نسیم بغن بلبل شیری لحن قمری و طوطی شب مہتاب ستارے ملک و حور و جنا جن کی نواؤں میں درودوں کا حصار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے پنجابی و سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار عشق کے رنگ میں رنگ جائے مغاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے پنجابی و سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار